گرفتیم این رسول شهادت عمر معلول این توضیح بود با رفتن عمر و خوابیدن نظام دیوان امتیازداران شکست خورده در کبیر نشسته نفسی راحت کشیدند و فرصتی برای برداشت نظام هایی در جهت اعاده نظام شرکالود طبقاتی و امتیازاتی یافتند. و بعد از شهادت علی ظاهرا آخرین سد توحیدی را در برابر خود محکوم نابود شده دیدن و حکومت را کلن قبض کردن. حقیقت او بود که دوی شهادت حضرت عمر حضرت عثمان نجوانی او برنامه ادامه بود و زودی که سردش من دارد حضرت عثمان زیادر یک عالم بود، یک دانشمند بود، یک محقق بود، سایر زمان دار، یک حکومت دار و کاری تیش که بدست یو بود حقیقتا این کاری فوقی مقایسه کن للحاظ ظاهر کار و امکانات و کار تدوین قرآن لتف او تدوین لغت نامه به خدا بزنید با امجست امکانات و لن بودگاره با وسائل و کمپیوتر و چند نفر دانشمن چند اصلاف زحمت امجسته لحالا که یک مجموعه یادست لخود به خدا و فقط بزرست مصابیه فون دیرن ام فرهنه به خدا تسنیف کنید. اما قرآن لو زمانه با امکاناته اویش هیتا رسم خط عربی جیه نزیده سر و بور و جیل و تسرید و امزور اشتغله چون مسخص کریه لحروف اصلی ام ادلا حفظه قرآن قرآن ینبر کرده پیغمبر اسلام صلوات الله علیه السلام علیه و آله با کلمات جور جور و حلف خزگل جور جور الله جور المختلف عربی قرآت یعنی اولاد مختلف الله بوانا و آمسی دافیان لودوا حسمان وقت حضرت ابو بطر وقت حضرت علی بو جوره که خویان توانیان و امکانیان بو نوسیان سوسی جزمه قرآن حسمان مثلا سورت قرآنی نوسیه سو جزمه قرآنی نوسیه سو سن آیه قرآنی نوسیه سو مجموع امانه کشتی جمع بسریتو لودوا نسخه لده بیت روشه مثلاً ثابت و جس نواف و جس فقط و نمک داره ولی فقط در فت فر پیش وقت ایش بود و ایش جس نواف ایش بود چند نسخه تن یک سری ابن ریا بود و آب مالک اسلامی که هر چه قرآن نوشته شد لغوی آن نسخه لو نوشته اما کاری فوق العاده بود حضرت عمر فقط توانایی امکانی بود ولی امریه دو بریا یعنی حضرت عثمان بود حضرت عثمان واقعا فقط توانایی امکانی بود ولی امریه دو بریا دنیا پرست خوانا پرست ام شرعی جانب فرصت برانی مستانی دا کسن تحاصلات و فعالیت متأسفانا جامعی آزاد شده و فرسازی شده اسلامی بو اوازات نافتی کافی تیاری کسی کافی تبدو معایی آوائی لی حاضر اما هست لزمان حضرت عثمان زمان حضرت علي جاي حقيقة حضرت علي بتحاول تفضل تواضعي في بوت كأرض تتواضع معه ليش تكلم ليش تحنا وليش دوا برياتان ليش عندها كتابة أشلاء أنت يا صاحبي حضرت يا صاحبي كبير من لا تكلم من لا تتعرض مسلمان من إيران العراق شام مصر أو مناطق مختلفة تحت نفوذ إمبراطورية لإيران والروم امانه که تازه بینه اسلام حالون و انهشتال اسلام فره وقت اصفاله کریه بوجه رکه اوان نگران بون لشاهم شاهیه ایران و روم فره وقت اصفاله نگران کریه لما که کمترین تخصیه لبه معاییه نکن نواشاهم شاهیه ایران و روم دینه و واقعا معاییه شوائه کریه معاییه لو ایامه ولما انتقابو ام المتغلیه دلخوش کردو بخوایی بو چونکه معاویه هر چی بو خو نسبت به دزگاره امپراتوری ایران و روم و ملائکه مردمی که زور امپراتوری ایران و روم و جنایات و جنون کشتاره لعوان نجاتیان بو صلواتي عند جمالة عدلو داد معاوية بالجداد او نمهم بالنظر يعني اذن يلي اجتم هذا مسلمان او اذا نجنا فيك وقت حزد علي لنا محرابة وفجية مسلماني لتاز مسلمان انا اقاه يعني نفس لما نفسه علي كان يشوه وشكوه كان يحرابة اذا ما درخاته شكلك بوسيلة بالدار معاوية بالجداد بو خلط عن الملة بيساري تاج المسلمان ما عزا حضرت علي براسي قريت بوك اسلام دين الساتو ولم واجهه لتكام بالله عشان خلط الفريق خدا مردوش اعب جماعة تستدود بل مركز الاسلامي اعبوج ورن جران كنوا عبدو داد معاوية لبين الشيء بود ورك معاوية تبيعي جدو علية تقريت يا ظلم برقر أبتاء إسلام لبين وابقية حكومة دبارة إما بقرنين هو دوران الظلم وانت كل شيء حزت علي الشهيد بو إتر سواء إتر أو صدق هلية مقاومة تبيت وان يجريسا إلى برابر لا فاء عزيمة ظلم وصوت أو جلو خيانة وكالته دزاي امنيو باقي دزاي اللي اشتاكي شكت قلده نما واقعا نما وزوتريش لبحثو العادية لغير الاندرسات بحثنا عن كده مقايد في حكومة ايسي الان لتك حكومة معاوية لتك حكومة امنية لا عباسية لا عثمانية لا ومسقلات ك أمجر حكومة لإيجاد أكنبو مسلمان يلا جاجي سريلي كمسلمان يلا دشاري أول لبرابر حكومة لإيجاد ليرا مختصر إشارية كنت إذن واقعا تشدد نما لبرابر أموية لوا أي شخصية لوا حضرت حسن كرة حضرت علي شخصية لوا حضرت عبد الله كرة حضرت عمر أمانة مثلا أو نجرانية تعارض تسليفة سوى بارها بحثمان كبيرة او شخصية اسلامية لا سرقادان بولنا برابر قبو تسجل معاوية وسرقا بسان تعارض بولنا تسليفة انا اجل مخالفتي ليلا اكن وسط مخالفتي انت بيئة لتك يكمن تقي وسيعت هذا المسلمان بيئة والشر لبينه جودة سلم مسلمان الله مسلمان يلي تزوتر لإسلام أقاهو وأكفنة أمثال حضرت عبد الله وحضرت حسن ومسلمان يلي تازو مسلمان يكخلص يارن بو معالي ومعلومة كان يجمي من سلمان الشرعة على الموافقة إذا تكاءت خذ معالي إسلام لدينا بس في جودة ويدا حتى في السبيل نظام إلي طاغوتية دوران تجسد جين وكاتو اسلام لدينما شبكة جلسار جلسار انسان وابو هر حل تبون دوزي ولا برابر عنده تكليفة متعارضة وحزت عبد الله بن عمر ليه زاني واقع عن سبكة فربون دو دوار دو تكليف الله هيت ويقع حل تبنا دوزي ولا بس ام جلسار ام موجودة عجيب وغريبة وقت ام بلا وقت في اسحاق له نجاتي ام دي نكف لناو مشروع نكف لناو مهلكي مجبور تركي أنا في من طريقه رجع حاليا وانا في الشيخ بو وقت حزت حسن بخيال خير رجع حالي في دوز يوم خيناك من بيعبتي في كم زلال أمان دفع أفسد بفاصلة كأنه لتعرض تكيفة قاهي رجع حال أدوزيته وقاهي ولقاهي هاتف لا تسمع ساقي مساويته نووتي رجع حالنا دوزيته وقت ايما لبرابر ام حكومة واناتو ان يبرا حل سويتينو ففرين لما سلماني ليس لبرابر حكومة امرية ولبرابر معاوية ورا حليان ناتو اسيو الان ايش هر وقت او وقت كالا انسان الهن بخلال فرام برا حلي كدو ابنو ايش مقيناكا دفع افتد بفاسة فاسدة فين هم كاريك انتا كم حكومتا لبرود دشمنية لوقت امريكا وسيوري مسرحا او وقت شهر بوتو حزت حسن هات بيعتك الليل المعاوية او ريح يدوسيو واي تصور كيف اما دفع اكثر بفاصلة اقر بيعتي لتكانكا شرك اذي هزاران مسلمان قديمي وتنظر مسلمان يكتل حتى ما او فاصل كلا او بيصلاح اكثر ولي بيعتي لتكافتا سكت كم راقبتي تنترولي الى ترس مسلماني لو بلك كان يفكن ليلن برو شرك شيتو ليلن جامع اخاسي سكاتو كان يفكن توزتو غبرو اسلام بيرميو او فاسدا نسبة بميك تيكي هس او سورة كيس الكبيعة نكا تأسد ببوني او آثار خطلنا في دولوا تتنزل لك ام سورة كفاسدة اما قبول كاتي بيعة كالي المعالية ولدي من نشر معاوية درسنا كليا سانة درسنا كليا خلف ملعون وكيزيد يا سيدي الشيواء رد ويجر هل بوجود هاتنا خد معاوية أصلا هاتنا سر كان خد معاوية حكومة الإسلامية شوية مو سلطنة شو رأنا ما حكومة خد سامي فردي كل خانواتي حكومة اللي حقتها خانواتي فردي كبو وكيلي خانواتي اولي هات شاهنشاهية تبدو مجموعة شاهنشاهية لانو رومي لخويا جمعو تبو اوه تسياد من فيها لا مورد غلي ابو دورة انسان الى ابو دورة جسال سجداني اول هر كالي تتنه مساكيته نتيجة مطلوب نعم كارج حزت حسن نتيجة مطلوب نا كارج حزت عضلا نتيجة مطلوب نا اخاني تاني مطلوب نا اين وقت ده الغرام اقل حزت علي لحياته ابوي جيه قلتنا حزت علي يسر مصنع الخلافة كجيه قلتوا بعد قدرت يقوربوا سد يقوربوا لبرابر لا فاو ام خيانة غير وقت حريبوا موسى توعالى الاسلام ولكن وقت حديث علي حديث الشهادة إذن قدرت أبو جورنية فدي أبو جورنية كمقاومة قال برابر أمان وعلا أبو جورنية ما شافي ويدا ويدا فساد جورنية جزاي أمر مسلط أبي وعلي مسلط أبي بسد أوزاعوا مسير حكومة منحرف أشار گرچه شورا نابود شده بود و مسلمانان حکومت اسلامی را از دست داده بودند و در زیر فشار یکی از دیکتاتورترین حکومت ها گرفتار شده بودند اما نمی توانستند یک بار دین خود را فراموش کنند. اما واقعیت وقتی حکومت لبین شو حکومت اسلامی نما تقریبا وسیعت جامعه اسلامی نبی چونکه جامعه با حکومته و جامعه هست حکومته با جوره که لدرس شورا رابطه شورا لتک امتا توجه من در لدرس برونه حکومته تنظیم کننده کیفیت روابط افراد لنا و یک جامعه هست ببونه او روابط و والبا بین افراده هست مفهوم جامعه تحقق فیاه هست وقت حکومت اسلامی نما جامعه هست بله افراد قهران هم یکو لناو یک دیوار جغرافیایی که مثلا ولی معنی جامعه یعنیه و اگر معنی جامعه ایشان بی او معنی رسا و عادیه که نتلین جامعه هست با هم ترین یعن ابانت الامت او نیم و صورت امت نامی نیم او ارتباط و استیقا محکم معنا داره آگاهان و مبنی بسر قصده لامتا وجودیه او نامی نیم ولی اما انما جامع واقع ان يكون جامع اسلامية ايه مسلمان اللي يترد دلكنه ولا اسلامنا مسلمان هذا اقل من الاسلام المسلمان حتى موجودية اسلامي خياليا لدى الساري ببوني لبين شو محكومة وقت ولذا در ما ورائي امور من لكداري كان را ازاس داد بودن هرگاه در یکی از امور فردی خانوادگی یا اجتماعی دچار تردید می شدند و خود طریق استنباط حکم از کتاب سنت را می دانستند و سوره هم وجود ندارد تا حکم شرعی مسئله را با امت اعلام کند. ناچار بزرگیونی افتادن تا دانشمندی را بیابند و حل مشکل را از او بخواهند. زمانی دو دسته افرادی هم خواهم صاحب نظر و آگاهن احتیاجی هم نیه هر مسئله تشتی شخصی به خانوادگی به اجتماعی به خواهم بلایم لکتاب و سنت به نظر خواهم رفتار. اگر جانعا گشتی آواده تفرقی هر هست ولی فکر خاصیه دیگه ولی خود کشتی جامعا وانیه اکثریت مزم بلایم نظرم سرم امانه شرقیم خود مسلمانی سرم لمسائل جورجوريا مسكوي بوكيسة بلوني يا حكم كتاب السنوات سبتا قولوا لي توزاني خسوراني يا كحكم أن مسائل إعلام كتاب المسلمان اي شبتا شاري أفراد المسلمان شب ك دين دين واحدة أمة واحدة لا يوجد ساكة تفاصل ولكن عملا الآن احتياجي هذا حكم أن مسائل إسلام اگر سورا دیئے طبیعیات لہ مورد ہر مسئلے کا انعکاسی تھی بو لنا و جامعا اہمیتی بو رجی کی علام خاتف علا متفرقین آنے دی رجی امت ہر یک رجی واحد رجی دیئے ولی سورا دیئے فتا مجبورا مراجعا کاتا اوفتا بیتو اتنان میں ہس مراجعا دوا ادے ایک مراجعا کن بیت نفر ادے مراجعا کن بیت نفر ادے مراجعا بیتیتر نفسك ولده ولده هرش التواب مشخص من انك في تبساو خليك ام امة واحدة لجياء ويطوه ولو سيوه ايطوه تتجاسة بسورة خاصة من جميل في اجياء بسورة في اجياء البسورة هدوري تصوير فيه هل برو فاصلة بل اكفي تبساو ادي برو لاي يب تلسرة عراء ونظريات ادي برو لاي تلسرة عراء ونظريات دوزة دانشمندان نیست که می‌بینند شورا یعنی تنها خودش تصمیم گیری و قانون گذاری و تنها طریق امکان اجتماع الان وجود ندارد ناچار هر کدام به طور جداگانه به استنباط و احکام می‌پرداختند. دانشمندانش خود تکلیف نمی‌گیرند نه تکلیف بلکه تکلیف اصلیانه و سریه که یک رأی خویان اعلام نکند جمعون به شورو تبادل نظر هیچ کسی حقینیه صلاحیت اوینیه رأی خوی بناو کتاب و سنت اعلام کتاب مسلمانی رأی فرج حجتنیه مطلقا هیچ کس حقا مینیه اجازه اینیه دیجه مطلقا رأی من حجت و رأی الکباطل نه وزیفه هر فرده امسکه دانش النشورا تبادل نظر کریه درکته رأی درست و نادرست هل كان حقيقة ما سكى أشواب في دستور الدين أمسا ولا يسكى إن كان اجتماع نماغا شورا نماغا كمسلمان يلزم وان بيك وأم صاحب نظر له رأي المختلف برة في السنوبات في المنخاب كان ما قال تكليف لعهدي دانش من ديلك فيه نا أولا هل مكلف هن بها الحال أشياء دانش من ديل رأي خوي بيجي هل وقت المسلمان يحتياجي هسل موردك بزاني حكم دينك أم دانش من ديل مجبور الرأي خوي بيجي هل كان أجر سورة بيجي قناها عن بوجوره بسورة فدي عمل كاتو رأي خوي قناه كتاب السنة بإعلام كات وليد تعلم شارينية احتياج كفيرة أو مسلماني هذه أمرا دعي كبيرتي وصاحب نزلة أشي نزل خوي إعلام كات شو أم نزلة درس بيه شنا درس بيه جنك أحمال يسكي بس بيه نزلة أحمال يسكي بس بسنين شد ايش ارازه وحدة امت اصلا تاشید و امت واحد فولادین به تدریج و با مرور ساعتها و ساعتها متلاشی شد و هم از نظر تسی و هم از نظر احکام گوناگون اجتماعی به شاخه‌ها و مذاهب تقسیم شد چونکه مذاهب تنها احکام عملی دین احکام تحکیل اصلاح لمسائل فکریشا لمسائل حتى عقيدتها حتى بقيت لا المهم ترين أركان عقيدة توحيدة لين زاد الشال تفضل توحيدة كيف كان أم زوري كده حق أو زوري كده حق اگر مذاهبك فقط جنب عملي بواي فقهي بواي بهر حال مهم ولي تواو شؤونه زندگي بشري بزرسو لفكرة و تعب تقش بيه تفرق تجيسا رب تبعي این تقسیمات معنوی از نظر ظاهری نیز به ملت‌ها و مملکت‌های متعدد منشعب گردید. هر وقت شعر تبعیت و که انسانی به صورت امت منسجم من بیت او او وحدت معنوی ام وحدت ظاهری بیت او دولت توجه من لازید وقت او وحدت معنوی نوی ام وحدت ظاهری سن امکان نسید امکان نسید هراكن دقي بويتي درسة شرازي وحدة لبينتو ببوني نمان الحكومة الإسلامية و آراء و نظرات جور جور تيابو مذاهب درسبو لدواي آراء و نظراتك سلسلة لآراء و نظرات شكلي كي جرس بناو مذهبي سلسلة لآراء و نظرات شكلي كي لله اترو بسولة مذهبي كي داي داي داي داي او مذاهبان الحاضر فكري وعملي بوجود هات نتيجة بوامك دوباره تقسيمات كري دوباره تجزية للكري تجزية بسورة من المسألة مثلا او فارسة او تركة او عربة يا بسورة مملكة غالية يك مثلا ملة واحد فارسة عرب تيكا تقسيم خدسة فارس ولا تقسيم بوا تيكا مثلا لأفغانا تيكا لا تيكا لا كل تبريني تكتب تبوها واحد بوجود الباقي الوقت او اساسا انما بوجود او تفرق بها شون يا حاطل عيون جاي سيك نتل جريد سادة لأم جاتا هسا مربوطني بأم بحث واحدة ولكن لبرو مسألة دون مسألة مهمة فو متأسفانا الآن ما زمن في سنة إيرانا متوجهين أصلاً جين في اسم الخصف أم خلاصة معنى استنتاج كوريا لم بحثة باين خلاصة متوجهين كمين تدين عبارة أس قوانين إلهية إعلام شده در كتاب و سنة بشرط أنك در مسائل اجتهادي و استنباطي هر زمان مجموعة دانشمندان ذي صلاح آن زمان یا شورای اول الامر احکام را برای جامعه اعلام کنند. دین یعنی اول مجموعه کتاب و سنت احکام موازنی که کتاب و سنت هست لو دوار و موازنی کتاب و سنت عامه کلیه یکی یکی احکام بیان نکری چون که اگر یکی یکی احکام بیان کری فر انتاقی که بشناتا حوادث متطوره تحول همیشه بزنی که بسده هست مسائل تازه که تبرو و احسان میگردن بو امانتن اجتهاد اجتهاد و استنباط چون به چی ترتیبه اجتهاد و استنباط لطریق استنباط اگر بم طریقه بو خواهی متعال به عنوان دین قبول بسیده که اثار نوی یک فرد خیلی اعلام که اجتهاد قبولی کن یک فرد خیلی اعلام که بودون اما أبيت الدين مجموعي كتاب السنة بإضافة اجتهاد واستنباط إليك لطريق الشورى وبرسي كريالته باشترين يعني إعلام كرياله بأمة أم مجموعي يعني دين. أما مذهب عبارة أسأل مجموعي أز أحكام الدين واستنباط واجتهاد هاي أفراد بجاي الشورى او والا طريق شرابه حريفه دست دست نعيفه او دي ولكن مذهب ترس مذهب للسنه عبارة لما مجموعة بعضك يصير سرياتهم لموازين ديني لمسلمات دين لكتاب السنة لتك بعض يصير لتشلسه انا او نظرات مختلفة حتى انتو دلس يا نا دلس مبينة السؤولية يا نا السنة مذهب عبارة لما أبر عبارة السادة من جورة تفاوت دين ومستقبل در صورتي كي هر گروه يكي ظن مجموعها را بعنوان مستقبل خود برکتنه اگر رأيك به یک نفر دانشمند رو چوه که عده نکفتیت نشانی نوست مذهب. عرفاً مذهب یعنی هر طریقی، هر مسیر ذهاب و حرکتی که فکر انسان باید روی. پس هر رأی مذهبی هست، یعنی لأصل معنی لغتا ولی لعرفا تا لعرفا وقتی مجموعه لم آراء و نظرات تیقل و تیقل دین و اجتهاد و اثنباتی و تیقل تیجی مذهب كأديك أو مجموعة أنا قبول كذويتو كذويت يعني مكتب خيال وقت أديك قبول يعني كذو كذي أنا مكتب خيال أمام مذهب إنسان أجل أديك بوجود أنك فلت نشوني نويت مكتب بوجود مجموعة لإنسان إيش أو عرفن كذا إيش ولذا همتنان تشورا ضامن وحدة أمته مظاهر موجب تفرق آن می باشد. شورای تقوی متعلق کلی دارد عامل که بومه که امت حل به حالت وحدت دنیا می دارد چون که اووا عامل تفرق تو طبیعی نشکل لی که جنه لی حمله لی خیانت لی او نه تو طبیعی بو انسانی بسارد اولتا لپیابون اختلاف لآراء و نظرات و اعمال و رفتارات شوره یک نظری علا مطابینا برین تفقط قولید نای امت هر امت واحده ولی مذاهب عاملی تفرق همین عملا نوائی جنسی بو چونکه مذاهب یعنی مجموعه لجیادیه که عده ام مجموعه قبولتن عده او مجموعه عده او مجموعه هر تن تفاصل من یک فریش لبینینا ولی اما که مجموعه کانیان جیاس مقداره هر بتفرق یعنی که مقداره جیاس مقداره به علاوه اجتماع اولین ام موجب می شود که آراء مختلف از سوان و با بررسی اجلی آنها بهترین و منتدبترین آنها با موازین اصلی به امت اعلام شود تفاوت تل بین دین و مذهبه وقت اولین ام بیک و جمعونو شورایان هست علا و نظرات مختلف ارزاد شده لنتیجا باشترین یعنی انتخاب شده پس لوقتی که شورا وجودی بو امت واحد بو باشترین ریگر اجتهادی انتبایی بسیده ولی اگر تفرق وجود هست مثلا حتی علا ضعیف و سفر بسی که من اومد ما حتی میدان اکریه دو بو تیل غلط و ندرسته که آگاهانه وارده دیگه بسید